Каб натхніць на напісанне асабістай гісторыі, уважліва паслухайце наступную частку прыгод герояў твора Паўла Місько «Навасёлы», чытае артыстка Ліка Пташук. Я вартую смерць. Такой прыгожай раніцы даўно не было. Сонца, цішыня, а паветра святочная нейкая, цёпла, свежая, пахне смачна з кожнае форткі. А ўсяго ж проста нядзеля. У нашым скверы, самым сапраўдным ужо з дрэвамі і кустамі, пахаджвае Лявон Іванавіч. На плячы ў яго вісіць мастакоўская пляскатая скрынка, чапае далонямі вяршэчкі нашых кустоў, нібы гладзіць па галоўках малых і дзівіцца на неба. Ох, харашыня якая! Эх, і дзянёк сёння будзе! «Добрай раніцы, дзядька Лявон!» – крычу я і падымаю руку. «Добрай, добрай табе!» «Любіш спаць, малады чалавек? А я такое світанне на нёма не пісаў, галава кружыцца!» Клубіцца туман, паўсюль туман, сонца ружовае над самай зямлёю тлее, прытушаны бляск вады, лес у тумане плавае. Жэня Гаркавы ў майцы і трусіках бяжыць на месцы на балконе. «Віват!» – крычыць мне не па-нашаму і махае рукою. Толькі галка нават не кіўнула мне. Ходзіла па скверку, гнувшыся, ні на што не глядзела. Сняжок сам гуляў, бегаў, а дрэва да дрэва і кожненькае абнюхваў. Знаёміўся з навасёлымі. Не глядзела галкай на балкон, хоць Жэня пачаў падскокаваць з дзіцячай скакалкай, вырабляць нагамі усялякія штукі. Потым мама крыкнула мне: «Снедаць!» І я пайшоў. А выйшаў зноў, дык на двары было ўжо многа дарослых і ўсе мае сябры-таварышы. Паспеў, мабыць, прайсці па кватэрах Лявон Іванавіч ці хто з хлопцаў і паклікаць усіх-усіх. Незнаёмых навыходзіла многа. Сястра Галкі, студэнтка, бацька Сярожы паехаў у камандзіроўку са старога дома, а вярнуўся ў новы. З нечай кватэры выйшаў дэмабілізаваны марак амаль у поўнай форме, а з нечай дзве дарослыя дзяўчыны. Рагатухі, што не скажа былы марак, а яны рассыпаюцца. Ха-ха-ха-ха-ха, о-ха-ха-ха-ха. І яшчэ, мабыць, не ўсе павыходзілі, бо ў нашым доме 40 кватэр. А што за людзі ў іх жывуць? Не скора даведаешся. І тата вось мой выйшаў на нядзельнік з Марынаю, і Паўлушава мама з Генікам. Ногі па другім разе выйшлі. Паўлушава мама пра нешта гаварыла з Лявоном Івановичам. Мо не выходзілі штонікі без калашын для Ванькі і Лялькі. Стаяў яшчэ з імі зусім незнаёмы дзядзька з папкаю пад пахаю. Усё было амаль як учора. Толькі працавалі не так паспешліва, больш жартавалі і смяяліся. Дасадзілі ўсё, падчысцілі, прыбралі. І дзядзька з папкаю папрасіў малых прабегчы па кватэрах паклікаць астатніх людзей на сход. Агульны сход жыхароў дома нумар 4 па вуліцы Міру. Выйшла яшчэ некалькі незнаёмых дзядзькоў і цётак. Жораў і Васіў таты, дзядзька Коля, цётка Кліма. Спачатку нецікава было на сходзе, дамкоў выбіралі дамавы камітэт. Выбралі Лявона Івановича, жоравага тату і незнаёмую цётку з другога пад'езда. І ўсе ўжо хацелі разыходзіцца са скверыка, як дзядзька з папкою сказаў: «Пачакайце, таварышы, адзін дакументік перадалі з гарсавета, трэба абмеркаваць яго. Скарга на жыхароў вашага дома». І прачытаў той дакументік, што самопраўством займаюцца некаторы ў нашым доме, што Лявон Іванавіч Старэўскі з хаўруснікамі сапсавалі ўвесь двор, пакапалі ямы, павыварочвалі наверх камяні, нягледзячы на тое, што дзяржава затраціла сродкі на добраўпарадкаванне, што некаторыя развялі сабак і катоў, і тыя забруджваюць лесвіцы, нападаюць на мірных грамадзян, кусаюць і рвуць вопратку. А можа, яны шалёныя? І тут усе зашумелі, загаманілі. «Ведаем, хто пісаў. А чаго ж яго самога няма? У вочы людзям брыдка глядзець. Жонка яго тут. Ну, не чытайце далей. Чытайце, чытайце. А пра гараж там няма, што ўзламалі?» Не паспеў яшчэ пра гараж. «Ціха, таварышы, я прачытаю подпіс: прафесар Іван Іванавіч Дзірваед, персанальны пенсіянер абласнога маштаба». Ведаем. А хіба кепска, што мы скверна садзілі? Лепш пыл каўтаць, лепш каб бур'ян рос. Вучоны называецца, а з людзьмі не навучыўся жыць. Спаліць яго гараж, заразу разносіць па горадзе. Выкрычыліся, і дзядзька Коля расказаў чалавеку з папкаю пра ўчарашняе здарэнне ў дзірваедавым гаражы, пра тое, што ўзяў кавалак дошкі на даследаванне, і начальнік з папкаю паабяцаў, што прымуць меры да заразнага гаража. А ў канцы цётка Кліма выступіла. «Сорамна мне». «Сорамна, людзі добрыя. Адно скажу. Ніякі ён не прафесар». Дацэнтам быў усяго. Гэта ён важнасці на сябе напускаю бляшку да дзвярэй прыбіў. Выдамаў у сябе нейкую хваробу, каб на пенсію раней часу пайсці, замучыў у інстытуце ўсіх сваімі скаргамі. Студэнтаў не вучыў, а калечыў. І пайшла дадому. Паволі так, унурыўшы галаву. Ажно шкада стала цёткі Клімы. Людзі пагаманілі яшчэ крыху, прагаласавалі супраць таго пісьма і разышліся. Толькі дзядзька Лявон, Жора ў таты і незнаёмая цётка, выбраныя ў дамком, стаялі каля дзядзькі з папкою і дамаўляліся, што дамкому рабіць, каб усім добра і дружна жылося. А потым дварамі праехаў грузавік і скінуў каля суседняга доўгага дома 4 пясочніцы, а каля нашага 2. Не скінуў, Жора ў тата і мой тата знялі. Знялі і проста так паставілі, бо месца ім яшчэ не выбралі канчатковае, пяску не было. Генік і Марына адразу залезлі ў адну гуляць. А з дома выйшаў Жэня гаркавы, у руках згорнуты ручнік. «Ну, хто са мной на гавань? Спаласнемся крыху!» Я, Вася і Жора першымі падбеглі, і Паўлуш адпрасіўся ў маці. А Жора крыкнуў бацьку. «Я спінінг пабягу вазьму!» Жора ў тата кіўнуў. «Добра!» Мы ішлі, а Жора трымаў пад паху і спінінг і на хаду надзімаў валейбольную камеру. Надзьмуў і аддаў несці Сярожу. Вялікая камера стала як паветраны шар. Сярожа запёр яе спераду пад кашулю, клыпае, перавальваецца з нагі на нагу. Здохнуць можна на яго гледзячы, як клышаногая качка, што абжэрлася і не можа ісці. Гавань мы ведалі ўжо. Гэта там, дзе ад днём яна адыходзіць затока. Хадзілі раз з дзядзькам Лявонам, а Жэня туды кожны дзень бегае або раніцу, або ўвечары. «Я купацца буду, калі снег нападае», – кажа Жэня дарогаю. «Прывыкне арганізм і ў палонку буду акунацца. Прадзяўбу у лёдзе дзірку». «О, дзіва», – сказаў Жора. «Мой тата чытаў, што на нейкіх гарах жывуць снежныя людзі, дзікія, і спяць на снезе голыя, ядуць снег. У іх замест костак лёд». Мы зарагаталі Жоравай выдумкі. «Брахня», – сказаў Жэня гаркавы. «Пасылалі экспедыцыю ў тыя горы, ніякага снежнага чалавека ці чалавекападобнай малпы не знайшлі». «Праваліцца!» – хацеў прысягнуць Жора, але перадумаў. «А вось, от я чытаў, чыстая праўда», – сказаў Жэня. «У Афрыцы ці ў Індыі ёсць такія плямёны, што агню не баяцца. Па вуголлях чырвоных ходзяць босы і хоць бы што. Правяралі, ніякага знаку на падэшвах». «Ой-ой-ой-ой-ой!» – не вытрымаў я. «От каб пажарнікі нашы такія былі! Залез у агонь і тушы знутры!» «А яшчэ ёгі ёсць у Індыі. Не племя такая група людзей, ну, каста, па-іхняму. Яны могуць бітае шкло каўтаць, могуць сабе рукі ці ногі кінжаламі прабіваць, і нават кроў не капае. А захочуць, могуць і не дыхаць, вось так. Аднаго ў труне закапалі на паўдня. Адкапалі і адчынілі века». Жэня азірнуўся назад, спыніўся, і мы пасталі, паглядзелі назад. Далекавата ўжо апошнія домікі прыгарада, і там, дзе канчалася вуліца і пачыналася простая палявая дарога, ішла галка са сняжком. Жэня хмыкнуў, адвярнуўся, і так прабавіў кроку, што мы пабеглі за ім, каб не адстаць. Сярожа не бачыў з-за жывата дарогі, спатыкнуўся, гэп на сваё чэрава пузыр. Падчэкнуўся. Галава пераважыла, дзёўб носам у зямлю, мы ў рогат, дык ён знарок яшчэ гэп-гэп, але ўжо смешна не было. Жэня раздзяваўся на хаду. Дайшлі да берага, а гаркавы ўжо ўвесь голы. Адны плаўкі, прыгожыя плаўкі, цёмна-зялёні, паўз гумку белыя чырвоныя палоскі. І шпілька для нечага прышпілена. «І што гэта Йоган?» – спытаў Паўлуша. «Які Йоган?» – здзівіўся Жэня. «Ну той, што жывога пахавалі». «А, Йог, а не Йоган, а нічога». Лыпнуў вачыма і устаў. Поцягнуўся ось так. Женя развёў рукі ў бакі і ўгору прысеў некалькі разоў, хапаючыся за калені. І ў ваду. Женя падскочыў, выгнуўся дугою. Боўць, разышліся вялізныя кругі. Вынырнуў ён каля другога берага затокі. Крута павярнуў, паплыў да старой баржы. Я памацаў ваду з ледзяная. Ой, вось табе і сонца. Цёплая, памацаў ваду Вася. Цёплая, цёплая, пацвердзілі Жоры і Сярожы і пачалі раздзявацца. Раздзеўся я да трусікаў, пазагараю хоць, а Паўлушы скінуў толькі кашулю і майку. Храбры Сярожа глыбей каленяў не асмеліўся лезці. Намацваў рукамі і нагамі перламутравак, выкідваў на бераг, а Вася ныраў раз за разам і пырскаўся на ўсіх нас. Вынырне, раззявіць рот, вытрашчыць вочы, а трусы на каленях. Бацькавы, мабыць, бо вялікія яму, як штаны. Вася іх шморх пад самыя пахі, складзе далонькі перад носам і зноў. Плюх! Сярожа ўрэшце смеліўся і пераплыў на той бераг затокі і назад. А потым гэтак жа зрабіў і Жора. І ўрэшце яны павылазілі, трасучыся, як чэрці, утрох пабеглі падалей, закінуць спінінг. А Вася ўсё ныраў. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёл» Паўлы Місько ў выкананні Лікі Пташук.